الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bugün eğer Allah Azze ve Celle izin verirse itikaf konusuyla alakalı biraz konuşacağım. Özellikle kardeşlerimizden bir tanesi böyle bir ricada bulundu. Dedi ki yani İslam'da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müekked sünnetlerinden bir tanesinin itikaf olduğunu biliyoruz. Allah Resulü hiçbir sene Medine'ye geldikten sonra itikafı kaçırmamıştır. Her sene mutlaka itikafa girmiştir. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem itikafa giremediği yıllarda, yani önüne bir engel çıktığı zaman, bayramın hemen akabinde bayramla beraber tekrardan itikafa girmiştir. Yani eğer Ramazan'da itikafa girememişse Şevval ayında itikafa girmek suretiyle bu eksikliği Peygamber aleyhissalatü vesselam tamamlamıştır. Bu itikaf nedir? Bu itikafın şartları nelerdir? Nerede itikafa girilir? İşte Müslümanın hayatında itikafın yeri ne olmalıdır diye bir kardeşimiz bununla ilgili konuşmamızı rica etti. Ben de inşallah onun ricasına binaen bugün o konuyla ilgili konuşacağım. Şimdi itikaf demiş olduğumuz zaman Arap lügatında itikaf akefe kökünden geliyor. Akefe demek insanın kendi nefsini bir şey üzerine hapsetmesi, bir şeye kendini bağlı kılması ve orada bulunması demek. Örneğin Kur'an-ı Kerim'den İbrahim aleyhisselam kavmine uğruyor. Bakıyor kavmi bir takım putlar dikmiş. O putların yanında bu şekilde bekliyorlar. Yani sürekli hiç ayrılmadan kendilerini, nefislerini oraya hapsediyorlar. İbrahim aleyhisselam onlara diyor: "Ma hadhihi temathilu lati entum laha akifun?" Bu üzerinizde itikaf ettiğiniz, ukuf ettiğiniz putlar da neyin nesi oluyor diye. İşte aynı ayeti Ali radıyallahu anh satranç çok oynayanlara okuyor. Yani bir yerden geçiyor, bakıyor bir kavim oturmuş satranç oynuyorlar. Hani satranç oynayan veya benzeri oyunlar oynayan insanlar yerlerinden kıpırdamadan otururlar ya, sürekli bir yerde kendilerini hapsederler. Ali radıyallahu anh onların bu durumunu görünce diyor: "Ma hadhihi temathilu lati entum laha akifun?" Bu ne putlardır? Başına dikildiğiniz ve başından hiç ayrılmadığınız bu putlar da neyin nesi oluyor? İslam bu kelimeyi almış, aynı bizim normal pratik olarak kullandığımız manada kullanmış. İtikaf ne demektir? Bir Müslümanın mescit diye bildiğimiz herhangi bir yerde nefsini hapsetmesi, zaruret olmaksızın dışarıya çıkmadan orada bir günden az olmamak kaydıyla, üst sınırı yok, orada kalmasıdır. Yani siz mesela burası bir mescittir. Bu mescide girdiğiniz zaman bir günden az olmamak kaydıyla niyet ettiniz, ben Allah rızası için itikafta bulunacağım diye. Zaruret olmaksızın dışarıya çıkmadığınız müddetçe siz burada itikaftasınız. Ve bu itikaf tek bizim peygamberimizin değil, bizim peygamberimizden önceki peygamberlerin de sünnetidir aynı zamanda. Allah Azze ve Celle İbrahim aleyhisselamla İsmail aleyhisselama Kabe'yi yapmalarını emrediyor. Kabe'yi yaptıktan sonra Allah Azze ve Celle diyor ki: وَعَهِدْنَا اِلَى اِبْرَاهِيمَ وَاِسْمَعِيلَ اَنْ تَحِّرَا بَيْتِيَ لِلْطَّائِف۪ينَ وَالْعَاكِف۪ينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. Biz binayı bitirdikten sonra İbrahim'den ve İsmail'den şöyle bir talepte bulunduk. Dedi ki: benim evimi temizleyin. Allah Azze ve Celle ikisine diyor, benim evimi temiz tutun. Sebep, niye evi temizleyecekler? Oraya gelip tavaf etmek isteyenler, orada itikafa girmek isteyenler, orada ruku yapmak isteyenler, orada secde yapmak isteyenler. Yani bütün tevhid ehlinin, bizden önceki muvahhidlerin de sünnetlerindendir ki dünya hayatının meşgalelerinden kendilerini kesip bütün vakitlerini Allah Azze ve Celle'ye vermek suretiyle bir mekanda itikafa girmek. Aynısını Allah Azze ve Celle bu ümmete orucu farz kıldığı zaman söylüyor: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Mescitlerde itikafta bulunduğunuz zaman kadınlara yaklaşmayın diyor Allah Azze ve Celle. Yani şöyle bir düşünün, hani Kur'an-ı Kerim mücmel bir kitaptır. Yani ne demek mücmel bir kitaptır? Bütün hükümleri tafsilatlı bir şekilde indirmemiştir. Sadece belli başlı hükümlere değinmiştir. Ve bu hükümler de hayatın içerisinde olan ve sürekli tekerrür eden hükümlerdir. Yani Allah şöyle bir ümmet tasavvur ediyor. Nasıl bir ümmet? Mescitlerde itikaf halinde bulunan ve bu durumda da soru soran: acaba böyle bir durumda eşlerimize yaklaşabilir miyiz? Veyahut da eşlerimize yaklaşamaz mıyız diye. Allah Azze ve Celle diyor, mescitlerde itikafta bulunduğunuz zaman kadınlara yaklaşmayın diye. Şimdi itikaf demiş olduğumuz şey Allah Resulü'nün hayatında şöyle cereyan ediyor. Allah Resulü her Ramazan'ın son 10 günü geldiğinde mescide giriyor. Buraya dikkat edin. Zaten buradan itikafın bütün şeyi de çıkıyor. Bütün hükümleri de çıkıyor beraberinde. Allah Resulü Ramazan'ın son 10 günü kala şeye giriyor, itikafa giriyor. Genel itibariyle son sene son 20 gün giriyor. Ama normalde son 10 gün itikafa giriyor. Sebep, itikafa girmesindeki sebep Kadir gecesine muvafakat etmek. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki inna enzelnahu fi leyletin mübareke. Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Peki o mübarek gece hangisi? İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz o Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik diyor. Kadir gecesinin bereketi ne? Kadir gecesinin bereketi şu. O günde yapılan bütün ameller, o günde yapılan bütün zikirler, o günde Allah'a yöneltilen bütün dualar sair zamanlarda yapılandan çok çok çok daha bereketlidir. İnsana getireceği fayda normal zamanda yapılandan çok çok daha fazladır. Ne kadardır peki bunun oranı? Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Yani düşünün, siz 1000 ay boyunca ibadet ediyorsunuz, Kur'an okuyorsunuz, Allah'a dua ediyorsunuz, zikir yapıyorsunuz. Hepsinin ecrini bir kenara koyun ve bir gece Allah Azze ve Celle'nin huzurunda ibadete duruyorsunuz. İşte bu ikisi birbirine denk. Peki nerede bu Kadir gecesi? Kadir gecesi Ramazan'da. Ramazan'ın neresinde? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki İltemisuha fi aşril evâhir. Son 10 günde Kadir gecesini arayınız. Normalde Kadir gecesi peygamberimize gösteriliyor. Yani aleyhissalatü vesselam Kadir gecesinin ne zaman olduğunu biliyor. Ama Allah Resulü diyor ki فَتَلَاحَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ. Yani iki kişi kendi aralarında tartıştığı için Allah Azze ve Celle onu benim kalbimden kaldırdı. Yani Allah Azze ve Celle düşünün, Peygamber aleyhissalatü vesselama Kadir gecesini bildirmiş. Kâr içerisinde kâr, günü bileceğiz, o günde ibadet edeceğiz, tamam. Fakat iki tane Müslüman Allah Resulü'nün huzurunda tartışıyorlar. Ve Allah Azze ve Celle onların bu edepsizliğine binaen Kadir gecesinin hangi gün olduğunu kaldırıyor tekrardan. Peygamber aleyhissalatü vesselam Kadir günü gecesinin hangi gece olduğunu bilmiyor. Burada da normal günlük hayatta bile olsa Müslümanların kendi aralarındaki çekişmelerin, kendi aralarındaki tartışmaların, söz düellolarının, münakaşaların ümmete nasıl zararlar getirdiğini görüyoruz. Yani bizim için basit olan bir münakaşa her halükarda kötü bir ahlaktır. Yani Allah cedel ehlinden hoşlanmaz. Allah Azze ve Celle tevazu ehli insanları sever. Tevazu güzel bir ahlaktır. Tevazunun zıddı olan münakaşa, kibrin kardeşi olan cedel, insanlarla sürekli laf dalaşına girmek, bu ise Allah Azze ve Celle'nin hoşnut olduğu bir amel değildir. Ve iki tane Müslüman bu ameli işlediği için bütün ümmet Kadir gecesinin hangi gün olduğundan mahrum bırakıldı. Kötü ahlakın zararları böyledir işte. Peygamber aleyhissalatü vesselam son 10 günde itikafa giriyor ve son 10 günde şeyi arıyor. Kadir gecesini arıyor. Gaye de 1000 ayda elde edilebilecek olan sevabı elde edebilmek. İkincisi, Peygamber aleyhissalatü vesselamın itikafa girmesinin sebebi şudur kardeşler. Ayşe annemiz diyor ki Peygamberimiz mescitte itikafa girerdi. Ben ona bir çadır kurardım. Sabah namazını kıldıktan sonra da çadırın içerisine girerdi. Yani bir düşünün, zaten hayatla bütün bağını kesmiş. Dışarıyla arasında hiçbir alaka yok. Buna rağmen aleyhissalatü vesselam bununla yetinmiyor. Bir de diyor ki ashabına, bana bir de çadır yapın mescidin içerisinde. Yani mescidin içindeki 3-5 kişi de beni rahatsız etmesin. Peygamber aleyhissalatü vesselam çadırın içerisine giriyor ve ibadetlerini çadırın içerisinde yapıyor. Biz buradan ne anlıyoruz? Buradan şunu anlıyoruz. Her Müslüman mutlaka sene içerisinde Rabbi ile baş başa kalacağı ve kendini Rabbinden alıkoyan unsurlardan soyutlanacağı bazı günlerinin bulunması gerekiyor. Düşünün ki bu peygamberdir kardeşler. Vahiy bu peygamberin kalbine iniyor. Bu peygamberin kalbinde olgunlaşıyor. Ondan sonra bütün ümmete yansıyor. Allah Azze ve Celle'ye en yakın olan insan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'tan en çok korkan, Allah'ı en çok razı eden, Allah Azze ve Celle'yi en çok tanıyan yine Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Buna rağmen, bu saydıklarıma rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِ. Bazen kalbimin bulutlandığını hissediyorum. Bazen kalbimin perdelendiğini hissediyorum. bazen Allah Azze ve Celle'den uzaklaştığımı hissediyorum diye ve bundan dolayı günde 100 defa, bir rivayette de 70 defa Allah Azze ve Celle'ye istiğfar ediyorum diyor. Peygamber dahi olsa insan, kalbi kirlenebiliyor. Kalbinin üzerine perde gelebiliyor. Kalbine gaflet kalbini bürüyebiliyor. Ve Allah Resulü bundan sıyrılmak için sürekli gün içerisinde Allah Azze ve Celle'ye tövbe ve istiğfarda bulunuyor. Sene içerisinde ise bütün her şeyle alakasını kesiyor. Gidiyor şeyin yanına. Tek başına kalacağı bir ortama geçiyor. Ve orada Rabbi ile halvet halinde kalıyor. Öyleyse biz Müslümanların da bu ister mescitte olsun, ister evlerimizde olsun fark etmez. Mutlaka kalplerimizi arındırdığımız, Allah Azze ve Celle ile aramıza giden soğukluktan kendimizi koruduğumuz bazı günlerimizin olması lazım ki itikaf bunun için bulunmaz bir nimettir. Bakın burada bir hadis-i şerifi hatırlatmak istiyorum size. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَسِيرِ عُودًا عُودًا. Fitneler kalbe hasırın üzerindeki çizgiler gibi arz olunur. Yani her kalp, yerinde duran kalp şu iki şeye muhataptır. Sürekli fitneler gelir. Nasıl ki siz hasırın üzerine çizgi çizgi, ilmik ilmik ipi işlemişsiniz, hakeza kalplerinize de fitneler bu şekilde gelir. Burada fitnelerden kastedilen nedir kardeşler? İki şeydir. Birincisi şüphelerdir, şüpheler. Yani insanın itikadını zedeleyen, insanın inanması gereken ve reddetmesi gerekenlerde insanın aklını bulandıran şeylerdir, şüpheler. İkincisi ise şehvetlerdir. Yani gözümüzle gördüğümüz ve harama düştüğümüz, ağzımızla konuştuğumuz ve harama düştüğümüz, ağız yoluyla midemize indirdiğimiz ve harama düştüğümüz, şehvet dediğimiz, Allah Azze ve Celle'nin bize haram kıldığı ve nefse tatlı gelen şeyler, Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor sürekli bunlar kalbe çizgi çizgi çizgi çizgi arz olur diye. Yani kalbimiz sürekli fitnelere muhatap. Peki bu fitneler karşısında kalp nasıl bir hal alıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor hatta yasira ala kalbeyni. İki kalp oluncaya kadar. İki kalp oluncaya kadar. Birinci kalp her türlü şehvet ve şüphe geldiği zaman önüne set çeken kalptir. Yani ben Rabbimi razı etmek adına bu günaha düşmeyeceğim. Rabbimi razı etmek adına şu şeytanın bana düşün dediği, vesvese verdiği şeyi aklımdan bir kenara atacağım ve kesinlikle buna bulaşmayacağım. Bunu söyleyen kalptir. İkinci kalp ise her gelen şehvete düşen kalptir. Kadın gördüğünde kadına bakan, haramla karşı karşıya kaldığında harama düşen, herhangi bir mecliste hakkı olmadığı halde Müslümanların aleyhine konuşulduğunda buna kulak kabartan veyahut da buna dalan, üzerindeki sorumlulukları yerine getirmeyen, şehvetler kalbine saldıran insan. Bir de bu insanın durumu var. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam ikisini şöyle ayırıyor. Kendisine gelen fitneleri içen kalp, kendisine gelen fitneleri reddeden kalp, beyaz bir taş gibidir diyor. Çölde üzerinde hiçbir pürüz olmayan, sapasağlam bir taş gibidir. Yer ve gök devam ettiği müddetçe hiçbir fitne o kalbe zarar vermez. Yani siz Rabbinizi razı etmek adına haramlardan yüz çevirdikçe Allah Azze ve Celle sizin takvanızı güçlendiriyor. Allah Azze ve Celle sizin iradenizi güçlendiriyor. İkinci bir haramla karşı karşıya geldiğinizde %50'si sizden, %50'si Allah'tan. Çünkü Allah size biraz daha güç verdi. Siz bir daha Rabbinizi razı ettiğinizde Allah Azze ve Celle üçüncüsünde biraz daha güç veriyor. Biraz daha razı ettiğinizde Allah Azze ve Celle dördüncüsünde biraz daha güç veriyor. Ta ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsettiği gibi bir kaya haline geliyorsunuz. Şeytan nereden size yaklaşırsa yaklaşsın o kayaya çarpıyor, sonra tekrardan geri düşüyor. Peki ikinci kalp, kendisine arz olunan her türlü fitneye düşen, her türlü günahı işleyen, perdeler üzerine örtüldüğü zaman, insanların gözlerinden uzak kaldığı zaman Rabbinin hürmetlerini ve hudutlarını çiğneyen insan. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor bunun kalbi ters dönmüş bardak gibidir. Ters dönmüş bardak gibidir. Yani artık o ne iyiliği iyilik bilir, ne de kötülüğü kötülük bilir. Ayet okusan fayda etmez. Nasihat okusan fayda etmez. Hadis söylesen fayda etmez. Kitap oku desen fayda etmez. Gel ilim meclislerinde otur desen fayda etmez. Bir iki dakika kalbi biraz yumuşayabilir. Fakat ortamın etkisinden kurtulduğu anda tekrardan kendi haramlarına geri döner. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle bu kalpten yardımını çekmiştir. Bu insanı kendi haliyle baş başa bırakmıştır. Ne halin varsa gör demiştir. İnsan zayıf haliyle, insan aciz haliyle, insan fakir haliyle şehvete, şeytana, nefse dayanması mümkün değildir. İşte kalplerimizin hali budur arkadaşlar. Yani kalpler sene içerisinde sürekli bu durumlarla karşı karşıyadır. İşte bu durumlarda kirlenen, lekelenen, karaya bulanan kalplerimizi arındırabilmek için itikaf bir fırsattır. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bundan dolayı dikkat edin özellikle Ramazan ayında itikafa giriyor. Neden Ramazan ayında itikafa giriyor? Çünkü oruç şehvetlerden insana geleni insanı korur. Hani Allah azze ve celle orucu anlatırken diyor ki يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ اَجْلِ Yemeğini, içmesini ve şehvetini sırf benim rızam için terk eder. Oruç ayında biliyorsunuz orucun oruç olabilmesi için aç kalmak yetmiyor. Bununla beraber şehvetlerden uzak durmak lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle diyor. مَنْ لَمْ يَدَعَ قَوْلَ الزُّورَ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَّةٌ مِنْ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ Kim yalan sözü terk etmezse, yalan sözle amel etmeyi terk etmezse Allah'ın kimsenin açlığına, susuzluğuna ihtiyacı yoktur. Yani sen yalanı terk etmiyorsun. Ağızla işlediğin haramları terk etmiyorsun. Fakat aç kalıyorsun gün boyu. Allah Azze ve Celle'nin kimsenin açlığına ihtiyacı yoktur. Allah'ın muttaki kullara da ihtiyacı yoktur. Allah Azze ve Celle sadece bu ayda, rahmet ayında, bütün rahmet kapılarını açtığı bu ayda kendisinden sakınan, kendisinden korkan, nefsini biraz daha zapt eden kullar görmek istiyor. Hepsi budur. Şehvetlerden gelen musibetleri oruç bizden def eder. Hakiki bir oruç. Çünkü Peygamberimiz öyle diyor. Es-savmu cunne. Oruç kalkandır. İnsanı şehvetlerden koruyan bir kalkandır. Peki insanlardan bize gelen zararlar? İşittiğimiz ve kulağımızı kirleten, gördüğümüz ve gözümüzü kirleten, konuştuğumuz ve ağzımızı kirleten. Peki bunlardan nasıl kurtulacağız? Oruç bizi bunlardan kurtarmıyor. Sokağa çıktığımız zaman kötü ortamlarımız yine kötü ortam. Kötü arkadaşımız yine kötü arkadaş. Kötü eş yine kötü eş. İşte bundan kurtulabilmek için Peygamber aleyhissalatü vesselam itikafa giriyor. Ve bu şekilde hem oruçla şehvetlerden hem de itikafla insanlardan gelen fitnelerden ve insanlardan gelen şehvet ve şüpheye dair şeylerden kendisini korumuş oluyor. Tabii ben şunu da söyleyeyim beraberinde. Bu tip meseleler bazılarımız için pek önemli olmuyor. Pek bir şey ifade etmiyor. Bunun sebebi bu tip meselelere aşina olduğumuzdan dolayı değildir ha. Bunun sebebi İbn-i Kayyım'ın dediği gibi وَمَا لِجُرْحِ مَيِّتٍ اِلَامُ Kalbi ölmüş, cesedi ölmüş, elemi hissetmez. Yani mesela diyelim ki siz bir ölü düşünün. Ölüye akşama kadar bıçak vursanız ölü bunu hissetmez. Ölü kendisine batırılan bıçaktan etkilenir mi? Etkilenmez. Hakeza kalbi ölmüş olan bir insanın öğütten ve nasihattan etkilenmesi mümkün değildir. Bir kalp öldüğü zaman ölü ceset gibidir ölü kalp. Siz ona öğütle bir şeyler gönderseniz de onu acıtacak, ona zarar verecek şeyleri anlatsanız da o bunu hissetmez. Bunu hissetmemesi onun halinin iyi olduğundan dolayı değildir. Onun artık öldüğünden ve Allah Azze ve Celle'nin o kalbi kendi haline terk ettiğinden dolayıdır. Allah muhafaza. Onun için kendi sıkıntılarının farkına varmayan, kendi sıkıntıları kendine anlatıldığı zaman bunu kendine dert etmeyen insanlar iki defa düşünmek zorundadırlar. Bir defa değil, birden fazla. İki defa oturup düşünmek zorundadırlar. Çünkü bu insanların kalbi ölmüş demektir. Ve itikaf demiş olduğumuz şey gerek ölü kalpleri diriltmek için, gerek hastalığa bulaşmış kalpleri sıhhatine kavuşturmak için, gerekse bazen iyi bazen kötü olan kalpleri tam istikamet üzere kılabilmek için bulunmaz bir fırsattır. Ve bundan dolayı ne Peygamberimiz ne de Peygamberimizden önceki muvahhidler bunu terk etmemiştir. Öyleyse ne diyeceğiz? İtikafa girmemizde iki tane illet vardır. Bunlar da ana illet. Bunlardan birincisi insanın itikafa girmek suretiyle Leyle-i Kadir dediğimiz Kadir gecesine muvaffakat etmesidir. Bunlardan ikincisi ise sene içerisinde kalbi kirlenen insanın senenin belli bir döneminde kalbini arıtmak, geçmiş senenin günahlarından tövbe etmek, gelecek senede Rabbine kulluk edebilecek azıklar hazırlayabilmesi için insan için bir fırsattır. Peki itikafa girdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Konumuzun başında söylediğimiz gibi. Dedi ki bir, itikaf bir günden az olmayacak. Fakat üzeri sınırı yoktur. Peygamber aleyhissalatü vesselam son 10 günde girmiştir. Siz bir günde gidebilirsiniz, iki günde gidebilirsiniz, üç günde gidebilirsiniz, Ramazan'dan sonra da gidebilirsiniz, hiç fark etmez. Fakat şuna dikkat edeceğiz. Bir, itikafta bulunduğumuz sürede özel bir zaruret olmaksızın itikat alanını terk etmeyeceğiz. Çünkü itikaf tanım olaraktan insanın nefsini bir yere hapsetmesidir dedik. Ve insan o kendini hapsettiği yerden çıktığı zaman itikafını bozmuştur. Bunun istisnası ise zarurettir. Örnek, Peygamber aleyhissalatü vesselam itikaftayken Safiye annemiz peygamberimizi ziyaret etti. Aleyhissalatü vesselam. Peygamber aleyhissalatü vesselam onunla biraz sohbet ettikten sonra mescitte Safiye annemiz eve gitmek istedi. Fakat akşam karanlık, bir kadın o saatte tek başına eve gidemez. Peygamber aleyhissalatü vesselam kalktı, Safiye annemizi yanına aldı ve onu götürüp eve bıraktı. Hatta bildiğimiz meşhur kıssa orada cereyan etti. İki sahabe peygamberimizi gecenin karanlığında bir kadınla görünce Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki ala rıslikuma ya fulanu ya fulan, yeriniz olduğunuz yerde kalın ey falanla ey falan. Bu sizin anneniz Safiye'dir. Onlar şaşırdılar. Hatta bu onlara ağır geldi. Bir rivayette öyle diyor. Kebura aleyhime. Yani peygamberimizin onlara açıklama yapma gereği duyması sahabeye ağır geldi. Yani ey Allah'ın Resulü, biz seninle ilgili hiç kötü bir şey düşünebilir miyiz? Böyle bir şey olabilir mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki şeytan kanın damarda gezdiği gibi insanın bedeninde gezer. Peygamber dahi olsa nefsinizi zapt etmez. Şeytandan korumazsanız herkesle ilgili suizanla kapılabilirsiniz demek istedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu bir zarurettir. İkincisi ise itikafta olduğumuz zaman özellikle dikkat etmemiz gereken şey kesinlikle şehvet ve şehvetin mukaddimelerinden uzak durmamız gerekiyor. Ayet-i kerimede Allah azze ve celle öyle diyor. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمُ الْعَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Mescitlerde itikaf ettiğiniz zaman kadınlara yaklaşmayınız diye. Kadınlara yaklaşmak, dikkat edin, zina yapmayın demiyor Allah azze ve celle. Kadınlara yaklaşmayın. Yani şehvet ve şehvetin mukaddimesi olan her şeyden itikafta bulunduğunuz zaman uzak durun diyor. Üçüncü olarak itikafta bulunduğumuz zaman orada hani bu biraz vakayla alakalı bir durum. Mesela ben Mısır'la alakalı söyleyeyim. Mısır'da Türkler veyahut da Türkiyeliler diyelim bir mescitte itikafa giriyorlar. Tabii itikafa girdikleri mescitte 30 tane Türk var. 30 tane Türkiyeli adam var. Bizim Türkiye'den 3 tane adamı yan yana koysan zaten hani bizim sohbetimiz biraz koydur. İtikaf boyunca 10 gün boyunca teravih namazı dışında sürekli lak lak. Yani başka bir şey yok. Hatta uzak yerde itikafa giden arkadaşları kınıyorlardı. Ya falan falan da geliyor falanca mescide. Siz de gelin oraya. Hani orada muhabbet var, sohbet var. Falanca abinin karısı yemek gönderiyor. Falanca abinin karısı tatlı gönderiyor falan. Oraya gelin. Tabii hani öğrenci için bunlar büyük şeyler. Bir kadının yemek yapması, bir kadının tatlı yapması vesaire. Böyle itikaf olmaz. Yani itikaf demiş olduğumuz şey Müslümanın dış hayatla ve kendini Allah'tan alıkoyan şeylerden uzak durmasıdır. Bundan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam en hayırlı arkadaşların içerisinde bile kendisine bir çadır edinirdi ve o çadırın içerisinde itikafını tamamlardı. Ondan dolayı itikafa giren kardeşler hususen araları iyi olan, sohbetleri koyu olan Müslümanlardan biraz uzak durmaları lazım. Yani biri bir kattaysa öbürü öbür katta, biri bir köşede kalıyorsa öbürü öbür köşede. Ta ki sohbet dediğimiz şeyle itikafımızı zedelemeyelim. Dördüncüsü, hem kendi temizliğimize hem de mescidin temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Düşünün Peygamber aleyhissalatü vesselam için Ayşe annemiz diyor ki Peygamberimiz başını benim hücremin penceresinden içeriye sokardı. Ben onun başını yıkar ve başını tarardım. O itikaftaydı, ben ise hayızlıydım diyor. Yani Peygamberimiz itikafta bile olsa temizliğine dikkat ediyor. Çünkü Müslümanlarla bir arada, hiçbir Müslümanın Müslümanlarla bir arada olduğu yerde kardeşlerine eziyet etme hakkına sahip değildir. Hatta bu Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarındandır. Yani haftada bir gün banyo yapmak, tabii bu eski zaman içindi. Günümüzde çok fazla, şimdi eskiden biliyorsunuz insanlar günde bir iki saat çalışıyordu. Fakat modern kölelikte sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Doğal olarak hepimiz sürekli kirleniyoruz. Yani Müslümanın sürekli banyo yapıp kardeşlerine eziyet etmemesi gerekiyor. Güzel koku sürünüp kardeşlerine eziyet etmemesi gerekiyor. Vücut temizliğine dikkat edip kardeşlerine eziyet etmemesi gerekiyor. O imkansızlıklarda bile Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu düşünüyor. Hücrenin camından başını içeriye sokuyor. mescitten dışarıya çıkamadığı için Ayşe annemiz onun başını yıkıyor ve Peygamber aleyhissalatü vesselam tekrardan geri mescide dönüyor.